এটা পছন্দ না কথা অম্মত যেন এটা না করে কথা মান আলি জিন পর بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی جی حضرت علی سے روایت ہے عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا طلاق قبل نکاح نکاح کے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے ولا عتاق بعد ملکی الا بعد ملکی اور آزاد کرنا نہیں ہوتا ہے مگر مالک ہونے کے بعد ولا وسالا پی سیاہ میں اور سیاہ میں وصال نہیں ہے بلا کے رکھنا نہیں ہے ولا یتما بعد احتلام اور احتلام ہونے کے بعد اتنی نہیں ہے ولا رضاع بعد فطام اور دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے ولا صمت یوم الى الليل اور رات پر چپ رہنا نہیں ہے بابو فی شرح السنۃ علی رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طلاق قبل نکاح نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے ایک اجنبی عورت کو تم طلاق دو گے تو طلاق نہیں دو طلاق کے لیے کیا چاہیے منقوحہ ہونا چاہیے منقوحہ تو طلاق دینے سے طلاق ہوتا ہے غیر منقوحہ کو طلاق نہیں ہوتا ہے ولا عتاق بعد ملک مالک ہونے کے بعد عتاق ہوتا ہے عتاق نہیں ہوتا ہے مالک ہونے کے بعد ہوتا ہے عتاق نہیں ہوتا ہے مگر مالک ہونے کے بعد تمہیں جائز رکھا غلام کے تمہیں آزاد کر دیا اجازت دے دینا تمہیں نجی مالک ہو لے ایئر پر آزاد کر لے آزاد ہو جائے بولا وسالا سی سیاہ بن اور سیاہ میں وسال نہیں ہے نبی دیر جن نے سو میں وسال سکے ایک ساتھ انہوں نے انہیں دین گزار رکھتے اللہ تعالیٰ انہوں نے رکھا ہوئی جائے دنیا رکھنا انہوں نے رکھا جو ہے کہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے پتن رو درک سے گری دن یا پر بھسا پر سکا بھسا پر چلتا ہے میں سب سرائج کرتا ہوں تو اب آر در دن مدر سامنے سال سے کرتا ہوں کیسے کہہ کرنا رائج کو کہہ کرنا دینوں کو کہہ کرنا یہ رکم روزا امو پر لگے نہیں روزا میں وصال نہیں ہے متصل کرنا آج کے دن کے روزہ کو کل کے دن کے ساتھ کھلا دینا یہ نہیں ہے نبیوں کے لیے ولا یتما بعد احتلام اور احتلام کے بعد یہ دن ہی نہیں رہتا ہے چھوٹوں کا لے باپ مارا گیسے ایک دن یا پر والے ہوئے گیسے احتلام ہوئے غسل فرض ہوئے اے منا رہے دن ہی فاتل اتاما اموالہم تدر مال تدر رکھو دیا ولا رضع بعد فتام اور دودھ چھڑانے کے بعد رضع ثابت نہیں ہوتا ہے دی گسر جیسے دودھ سان ہوئی دے یار پرے کرو دودھ کیسے رضاعت ثابت ہوگا نہ حرام ہوگا ولا سمتا یومن الاللی اور کسی دن کو رات تک چکرانا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام در مسیر رات پرجم تو رضا تک تو এখন রাত পর্যন্ত রোজা থাকলে কোনো বলা সন্তা আর চুপ রানা নিহি হ্যায় আর চুপ দিন কো চুপ রানা নিহি হ্যায় রাত তক না কথা না বলা রোজা থেকে খামোশ হওয়া যেরকম নাকি গীবত করলে রোজা চলে যায় এরকম কোনো কথা না বলা যার নাকি এখন আছে বা মিনিটে সুপ থাকে পাঁচ মিনিট বা এখন সুপ থাকে যেটা এরকম সুখটাকে কিছু হইব না এই সুখটাকে মনে করে জাল লাগে শুভ্রত ফের অনেক সহজ হইবে কিচ্ছু হইবে না এটা এটা আগে ছিল বুঝলেনি? এখন তো এইভাবে তোমরা বুঝে গেলে এটা সব কিমান দিয়ে বলে। কিন্তু যদি নেকার দিকে নিষ্পত করে তলাপতে, তো তলাপ হইবে কিনা? এরকম করে যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তুমি তালাক, এরকম বললে বিবাহ হবে কিনা? ইয়া তালাক হবে কিনা? লেখেন কি হাদিসে আলীন, কি হাদিসে আলীন লা তালাকা কাবল নিকাহ, আগার ফিলহাল তানজিজান, তানজিজান একাদ নগদ কেসি গায়রে আমানু মন্তু হাকো, আনতে তালেকুন কাহে, তো বিলে ইত্তেফাক কিসি ইমাম কে নজদীক তালাক নেহি হোগি, গায়রে মনকুর হাকে তালাক দিলে কোন ইমামের নজদীক তালাক হবে না। আর আগার নেকাহ কে সাথ মুআল্লাক কর দে, ইয়ানি ইন নাকাহতুকে ফা আনতে তালিকুন, এই যদি কয় ইন নাকাহতুকে ফা আনতে তালিকুন, তো তালাক ওয়াকে হোনে মে ইখতিলাফ হ্যায়, ইমাম শাফি ও ইমাম আহমদ কে নজদীক তালাক ওয়াকে নেহি হোগি, হাদিস আলী ওয়া হাদিস আমর ইবনে শায়খাই, এই দুই হাদিস কারণে ওই দুই ইমাম বলে তালাক হইবে না। আগার খাস উর পর কাহে মাসালান কুল্লু ইমরাতি মিসরা, কুল্লু ইমরাতি মিসরা আও বনি তামিম আও কুল্লু বাকরা আও সাইমা আতাজাওয়াজুহা ফাহিয়া তালিকুন, তো আকসার কে নজদীক তালাক ওয়াকে হোগি, অধিকাংশ আলামাতের নজদীক তালাক হয়ে যাবে। ইন্দা মালিক, মালিকের নজদীক তালাক হইবে, তালাক হইবে কেন? এটা তো খাস করে বলছে, খাস করে বললে বনি তামিমের বললে তালাক হইবে, বনি তামিম ছাড়া অন্য বিবাহ করলে তালাক হইবে না। দ্বিতি আগার আম দূর ফর কাহে মাসালান বেআইয়া পুরা কুল ইমরাতিন আতাজাওয়াজুহা ফাহিয়া তালাকুন, کو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. لأن فيه سد باب النكاح এই সুরতে তারা কি না নেকার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, নেকার যে করবে তে হয়ে যাবে. তৃতীয় সুরত আহনাফ কে নজদীক মাহর সুরত باہر صورت شرط موجود ہونے پر طلاق واقع ہو جائے گی. ایک تین مسئلہ ہو جائے احناف نزدیک جی کون صورت طلاق دے نسبت کری بیوہ کر لے طلاق ہو جائے گی. আর ইমামে শাফি রহমতুল্লাহ নজদীক তালাক খুজনা হাদিস করে, ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ নজদীক উনি বলেন আম ভাবে বললে তালাক হবে না আর খাস ভাবে বললে তালাক হবে না. বুঝতে পারছেন নি? আম ভাবে বললে তালাক হবে না, তার বিবাহ করার কোনো সুযোগ নেই, খাস ভাবে বললে তালাক হয়ে যাবে. وعمر بن الشعيب قال وعن عمر بن الشعيب عن ابي الانداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر اليهن احد فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه الترمذي وزاد ابو داود ولا بيع الا فيما يملك. عن ابن الشعيب ابن باب سے عمر الشعيب عمر کے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نظر منت نہیں برا ہوتا ہے لے ابن آدم کا فیما لا یملک اس چیز میں جس کا وہ مالک نہیں ہے. منت نہیں برا ہوتا ہے ابن آدم کی جس کا وہ مالک نہیں ہے. تم زائد الغلام کے منت کرو یا کر سو منت کرا آزاد کر دے سکتے نا. منت نہیں ہوتا ہے ابن آدم کا جس کا وہ مالک نہیں ہے. زائد الغلام چھپی مالک نہ مالک نہ ہوئی تمہیں منت کو چھپ کر تمہیں بولسو ہمار جدی اور سکھ والا ہوا جائے تو زائد الغلام کا میں آزاد کر دوں. ایرکم بھابی بولے زائد الغلام جدی ہمیں مالک ہوئی تو ہمیں আজাদ করে তো যেদিন গেলে আমাদের মালিক হয়ে যায় সেদিন আজাদ হয়ে যাবে আমাদের নজদিক হানিফিয়ার নজদিক আর ওনাদের নজদিক আদায় হয়ে যাবে. দেখো আর আজাদ নেই হতা হ্যাঁ গোলাম মে জিসা ও মালিক নেই হে গোলামের মালিক নাই সেই গোলামকে আজাদ করলে আজাদ হবে না. হ্যাঁ আদালত দিকে নিষ্পত করে যদি আমাদের দিয়ে কয় যদি নাকি তোমার মায়ের মালিক হলাম তুমি আদা থেকে তাহলে আমার জিন্দগি হয়েছে বলা তালা কাফি মা আলায়াম. দেখো আর তালাক নেই হতা হয় ওই চিজ কা জিসকা ও মালিক নেই হয় যে খালেদার মালিক না খালেদার তালাক দিয়ে দেয় তোকে আর যদি নাকি নেকার দিকে নিষ্পত করে কয় আমার জিন্দগি হয়ে যাবে. রাওয়াত তিরমিজি আবু দাউদ ওয়ালা বাইআ ফীমা লা ইয়ামলিক আর বাই নেই হতা হে জিসকা ও মালিক নেই হে বাই এরকম জিনিস কে বললে জিজার হে মালিক না এটা বাই হবে জায়দের গোলাম তুমি বিক্রি করো বিক্রি হবে. হ্যাঁ যদি কি জায়দের গোলামের আমি মালিক হই তোমার কাছে বিক্রি করবো এরকম করলে আমার জন্য দৈনিক হয়ে যাবে অন্যান্য নদী খোঁজিয়ে না আমার দোকান قال كان تمنع ذي انه طلق امراته سهيمه البت فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما اردت الا واحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحده. فقال ركنت والله ما اردت الا واحده. فردها الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانيه في زمان عمر والثالثه في زمن عثمان. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي الا انه لم يذكر الثانيه والثالثه. وعن ركعنا ابن زيد ركعنا ابن عبد زيد ركعنا ابن عبد الزيد ركعنا ابن عبد الزيد سے روایت ہے انہ طلق ركعنا کے طلاق دے دیا امراته اپنی بیوی کو اپنی بیوی صفائمہ البتتا قطعی طور پر فاخبر ذلك النبی پس یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وقالا اور کہا واللہ ما اردت اللہ واحدتا رکانا نے کہا خدا کی قسم میں ایک طلاق کی نیت تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اردت اللہ واحدتا خدا کی قسم تو نے ارادہ نہیں کی مگر ایک طلاق تھی. قال واللہ رکانا واللہ ما اردت اللہ واحدتا خدا کی قسم میں ایک ہی نیت فردہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا رکانا کے پاس ثم طلقها الثانی پھر رکانا نے اس فائمہ کو دوسرا مرتبہ طلاق دے دیا ہے اسی زمانہ عمر عمر کے زمانہ میں انہیں ایک پڑے اور ثالثہ اسی زمانہ عثمان اور تیسرا طلاق دے دیا ہے عثمان کے زمانہ میں رواہ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی الا انہ لم یذکروا الثانیہ والثالثہ ثانیہ اور ثالث کو ذکر نہیں کیا ہے ہم رکانہ لیکن ہم رکانہ انہو طلق امراته البتتا آئے کالا انت طالق البتتا رکانا نے کہا تو طلاق ہے البتتا البتتا ماخوذ من البت ماخوذ من البت بمعنى القطع বাপমামা ক্ষেত্রে আর কার কাটিয়ে দিছে এরকম তালাক দিলাম যে তালাক তোমার কাজে বানিয়েছে আর রোকানার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্কে নাই তো আলফাজ তালাক দুই রকম সরিহান কেনায়া আগার আলফাজ কেনায়া কে জরিয়া সে লেখো اگر الفاظ کنا کے ذریعہ سے مدخول بہا مدخول بہا ذات ساتھی تار ملاقات ہویا گا سے سامی ملاقات ستیر ساتھ ہوئی سے اگر الفاظ کنا سے مدخول بہا کو طلاق دیئے تو امام شافعی کے نزدیک ایک طلاق دے یا دو طلاق دے یا تین طلاق دے جیسی نیت ہوگی ویسی طلاق واقع ہوگی اور تین کے غم میں رجعتی بھی مالک ہوگا تین کے غم میں رجعتی مالک ہوگا کیونکہ الفاظ کنایا طلاق کے معنی میں مستعمل ہے. انتے طالقن البتہ, البتہ کہنا ہے جب کوئی ایک طرف دلے دو طرف دلے تین طرف دلے جرکم دے ارکم ہو جائے. اور آدم ندیب الفاظ سری ہے, سری ہے تو ایک طرف دو طرف دلے رجوع کرتے بنتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولے البتہ گیا طرف دلے رجوع کرتے بنتے. دو نمبر لیکن احناف کے نزدیک الفاظ کنایا سے وحدت حقیقی, وحدت حقیقی یہ ایک, وحدت حقیقی یعنی ایک یا وحدت حکمی یعنی تین طلاق واقع ہوگی, دو طلاق واقع نہ ہوگی. کیونکہ وہ دو عدد ماس ہے, دو عدد ماس ہے اور مالکیہ کے نزدیک مجبول بہا کو الفاظ کنایہ سے طلاق دینے سے تین طلاق واقع ہو جائے گی. حنفیہ کے نزدیک تین الفاظ یعنی اعتدی, اعتدی استبدئی رحمہ کے انتی واحدہ انتی واحدہ سے طلاق رجعی واقع ہوگی. باقی الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوگی. طلاق بائن واقع ردھا الیہ, لیکن کتاب ردھا الیہ فردھا الیہ فردھا الیہ کتاب آسنا فردھا الیہ. احناف کے نزدیک تجدید نکاح کے ساتھ, تجدید نکاح کے ساتھ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رجوع سے نزدیک تو الفاظ کہنا ہے تو الفاظ سے مانا. اچھا حدیث ذرا ہم رکانا ابن عبد الطیب, رکانا ابن عبد الطیب سے روایت ہے انہ طلق, اس نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی سہما کو البتہ طلاق, الفاظ کہنا سے دیا البتہ یعنی قطعی دور پر طلاق. یہ البتہ دلے ایک طلاق دلے ہو کے تین طلاق دلے ہو ایک طلاق نیت کر لو ایک طلاق ہو گئی، تین طلاق نیت کر لو تین طلاق ہو گئی، تین طلاق کرنا ہے یا حکمی وہاں تو حکمی تین بتمانی کاٹا ایک بار کاٹ دیجیے تر ساتھ آپ بار کرو سندھ ہوتا یہ کاٹا ہو گئی تین اور ایک کاٹ دیجیے آپ بھی ایک کہا خدا کی قسم تو نے ارادہ نہیں کیا مگر ایک طلاق کی، ایک طرح کی نیت کو چار بچی کرنا ہے، فقال رکارا واللہ ما ارادت واللہ الا واحدہ، خدا کی قسم میں ارادہ نہیں کی مگر ایک کی نیت کی، ایک نیت کے لیے سب طلاق بائے ہوئے بس امن دن نزدیک طلاق بائے آج شادی کا مطلب نزدیک طلاق ریٹری طلاق ریجی ہوئے تو جو کر لیا ہے আর তারা তো বায়ন হলে নেকা তো আমার বলে ফরাত তাহা ইয়ে বাস রাত কর দিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কো ও সাহেবা কো উসকি তরফ প্রকারা কি তরফ নিজ জিতে জিতে নেকা নতুন বিবাদ আর এক নেকা আর দি আবার কলমা পড়ে দিয়া ফাতাল্লাগা হাসানিয়া উসনে দোসরা طلاق دے دیا ہے فی زبان عمر عمر کے زبان اور ثانیہ ثالثہ فی زبان عثمان اور عثمان کے زبان کی تیسرا طلاق کر دیا ہے یہ مغلطہ ہوا اور شادی نہیں کرتی ہے کہا وہ ابو داؤد کو بھی تو اب تو بہت ہے بہت دار ہے یہ کہا ہم رمیت کرو اور ثانیہ تو ثالثہ کرو چلو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وحذرهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الترمذي وابو داود فرمایا تین کام ہے جد ہن جد ان کا معنی حقیقی مراد ہونا دینا معنی حقیقی ہے حضل ہن جد اور اس سے ہنسی مذاق کرنا بھی معنی حقیقی ہے نکاح ہے طلاق ہے رجعت ہے طلاق سن لیکن جد ہن جد جد کے معنی جد کے معنی کوشش کرنا کوشش کرنا یہاں معنی موضوع لبو مراد دینا یعنی تین چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں جن کا قصد کرنا بھی قصد ہے یعنی معنی موضوع لہو مراد دینا معنی موضوع لہو مراد دینا ہے اور ہنسی مذاق کرنا بھی معنی موضوع لہو مراد دینا ہوگا তিনটা জিনিস এরকম আছে এই তিনটা জিনিস বলা মানায় মজুর আহ মুরাদ লওয়া মানা মজুর مانا موضوع لہود مراد لنے حاشی مذاق کرسے تا مانا موضوع لہو مراد لنے سے لیکن تازلو انہیں کہاں طلاق رجع آزاد بھی ہے حاشی خوشی کی تمہیں کوئیسا تمہاں بیوہ کرنے بیوہ کرنے برور مفتی صاحب حضور رحمت اللہ علیہ انہیں ایک بھی بیوہ کرنے উনি বুঝেতে যাইয়া ধর এই জানে আমার মেয়ে তোমার কাছে গিয়েছে আজকে ইয়ার পরে ইয়ার পরে ফেলে আসছিল এই তালাক দিয়ে হয়ে গেছে পরে অনেক কষ্ট করেছিল আব্দুর রহমান খান অনেক টাকা করছেন وعن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق أو لا عتاق في الغلاق رواه أبو داود وابن ماجه قيل معنى الأغلاق والإبقاء عن عائشة حضرت عائشة سي رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كها قالت رسول اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا یقول حضور فرماتے ہیں لا طلاق ولا عتاق نہ طلاق ہے نہ عتاق ہے کہ اغلاق اغلاق میں وہ معنی اغلاق اکراہ کراہت میں اغلاق کا معنی ہے کراہت لیکن لا طلاق ولا عتاق الاكراه لان المكره لأن المكره مكره عليه لأن المكره مغلق مغلق عليه في أمره ومزيق في نصره كما يغلق الباب على أحد يغلق الباب على أحد إمام الشافعي إمام مالك إمام أحمد كنزديك طلاق عتاق واقع نحوي أحناف كنزديك مکرہ کا طلاق و عتاق ہوگی لقوله علیہ السلام کل طلاق جائز الا طلاق الصبی صبی والمعتوه اے مجنون مکرہ نے احوال البلیتین کو بلیتین کو مرضی کے خلاف مرضی کے خلاف اختیار دیا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق اس میں بیان کیا کسی کو طلاق و عتاق پر اقرار نہ کرو، اقرار نہ کرو، باقی اقرار کرنے سے کیا ہوگا اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ احناف کی دلیل عموم آیات، عموم آیات احادیث ہیں، ایون کی دلیل ہے۔ انا عائشہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا طلاق، طلاق نہیں ہوتا ہے ولا اعتاق، اور اعتاق آزاد میں اور ابلاغ میں، ابلاغ کا معنی اقرار ہے۔ تو حدیث لکھتے لکھنے ابلاغ معنی لکھا اقرار، جہاں پر ضرب کرا تھا جا کے زبردستی کرا ہوئی سے تو سن پر میاں যার মধ্যে দরজা বন্ধ করে পড়েছে তার কাজের মধ্যে মজিদি নাসিহি তার সাহায্য করা বন্ধ হয়ে গেছে তামা ইয়ুবলাকু বিলবা বেলা আহাদিহি যেরকম কোনো ব্যক্তির ফলে দরজা বন্ধ করা হয়েছে। এনে সাকি রহমতুল্লাহ আহমদ রহমান আহমদ রহমতুল্লাহ মালিক রহমতুল্লাহ বলেন এর তালাক হয়েছে আহনাফের নজদিক মকরার ও তালাকের এতাক হয়ে গেল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহামের কল দ্বারা। প্রত্যেক তালাক জায়েজ কিন্তু যদি নাকি সে বাচ্চা হয় আর মজুন হয়, আর আমরা বলি মুকরাহ যাকে জবরদস্তি করা হয়েছে তার মুসিবত দুইটা, এক মুসিবত সেটা কাটি দিব যেন হাত কেটে ফেলব, হাত কেটে সাই দিব বা মারে ফেলব, দ্বিতীয় মুসিবত বিবি সাই দেওয়া মুসিবত আহ্বান আহ্বান আহ্বানুল বালি যেতেই দুইটা পালা তার উপরে না চলেছে, দুই পালা কি বিবি সাই দেওয়া পালা আর বা হলো নিজে মরি দেওয়া। তো কোন বলা সহজ বিবি সাই দেওয়া আহ্বানুল বাদি আহ্বানুল বালি যেতেই যে সে মসজিদ তারা প্রচার করছে, নিজে তো সায় নেই বিবি তারাক দিতে কিন্তু তারা হয়ে যাচ্ছে, জানতো বেশি এসেছে জানতো বাড়ছে। আর বা তালাক আমার এটাক আর এফলাকে যে মধ্যে বলা হয় তা তালাক আমার এটাক এফলাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম করো না, এরকম কি করলে কি হবে এটা উল্লেখ করে আমাদের নজদিক আম আয়াত আম হাদিসের দ্বারাই তালাক হয়ে যায়। Allah.